تخفيف دوكامين او تعريف وتخصيص نبي دوكامين شا اس کا داسې صفات لفظي و چې تخفيف یې نه وځ پیدا کړ او چې بیا نه ده چره سمول کيم اضافه لفظي چې تخفيف نه پیدا کوي بیا هغه څه نه ده جائز نه ده دې وجنا ومتنع الضارب زيد الضارب زيد ممتنع ده نه ده جائز ویلي تخفيف یې نه پیدا کړای نه په جانب د مضاف له شي او نه په جانب دې مضاف شي څه څنګه ګو شه ورنو ته ځبې پرځه خصه پخته کړه نه بل کسا در په شګه دنت دروخلا شه تاسو راګیا دو ته دایو ته دبر کته دبر کته دبل دره کسا او یو کسا زیړه تاسو تاسو راښه سی پیو لا بوز وونه کا پیسې خو پیسې ونه نه پدری خو خالي ته توپ کړه څه کړه متوجه شه داس په خپل په کیلون روپ ده ورته یا دا که څوب قاتل چاته لور کوي او ولاس په موبایل شي وي وتاو چې ورته وځه په تونا کلاک باخیل من دی لړای وچ داس ته غنډی ریلی دي چې درا کو جوړای وسته جال په ته شي داس شام ته وځه شي نو خبره به داشه چې وم تنع ازاربو زیدن دا وم تنع دا ویده کسی تخفیف یه نکا پیدو فراسا پا داشه سکڑاو اختلاف کڑاو خلاف کڑاو فراسا پا قنوز دلائل بیدی بی خب پاول الواحی بول مئت لحجان و عبدها بنده یه قیاس کڑاو ایده پر خم پارین سوکو جاوب وکو ایده پر خم پارین سوکو جاوب وکو فیشه کنا خوند با بس پریلی آچا ویسا دی بل قیاس کڑای دی پا ازار بر رجول بنده تا قیاس کڑای دی چا ازار بر رجول ترکیف جائز دی دا دی غن ملوی نه جائز کڑای دی سارا دی دی چه اس تخفیف ویرتان دی رو غلائی نو چا ازار بر رجول جائز شا نو ازار بر زیدین چا شا آجائز دی دی پاپ دیخن خمان یہ دی پر دی سکو جوکو و انما جازا پا تحقیق سارا جائز دی ازار بر رجول ازارب الرجل ترکیب زکا جائز دائی حملا علی المختار فی الحسن الوجه او دا ازارب الرجل من ور حمل کرائی دائی پا الحسن الوجه بندے متوجہ شے ازارب الرجل من ور حمل کرائی دائی پا الحسن الوجه بندے الحسن الوجه خو جائز ہو ازارب الرجل جائز دا الحسن الوجه بندے دیچے ور حمل کرو بے دا الحسن الوجه شے جسا ترنگی سکتا ہے دا ترکیب جائز دائی ویچے دا جائز دائی زکا دلتا تخفیف رو غلائی دے پا دا الحسن الوجه شے درک قسمہ احتمالات دی سو احتمالات دی الحسن الوجه الحسن الوجه چو وجه اسا کی فائل دا کبیخ تا ہے دا صورت پر شے کبیخ زکا دا الحسن الوجه خود چا دې پر اصل بل صفات بل او موصوف دې به پښ پدش سندر وغه عيد نه عيد نه بل تر کې پښه ده الحسن الوجه چې الوجه څه کې مفعول به په زی باندې مفعول به نه صفات مشابه متعدين وي خو لازمي ده اخو مفعول نه غړي دا موصوف شي بنا بر تشبيه بالمفعول او بل ترکیب ده چې الحسن الوجه الحسن دا ترکیب څه ده دا څه ده دا صحیح ده ویلی صحیح دی الحسن الوجه دا ویلنده خوندور دا چې کله شنو خوندور چې د نسبی اصالتر نشه بلکې د تشبیه بالمفعول دی وای نه نسب او نسب خو دا عرف د ذکر چې په خپل چې د تخاصه دی دا خو د مشابهت مفعول دی شاب بل ترکیب چې دی الحسن الوجه دی الحسن الوجه او دا ترکیب صدا دی دا صحیح دی سرنګ صحیح دی یو په الحسن سروشي ضمیر یا مبسوط پر عائد رو روشی وشوا او بلو الوجه شه دای وفای دا وشی چه آغا زماو پا چا بدل شی پا کسرا بدل شی زمین او سر روشی کسرا روشی الحسن الوجه نبا بیدی نو چن نسی پشه سرو غای تخفیف هرو غای او غاید هرو غای دی غادی پرا سی دا ترکیب دیده سبال لی جایز بلده اگر چه نیر تخفیف نه رای رو غلای بوشه کنه خود دا ترکیب خود جایز وان زکا موصوط پر عاید هر غای او اعرابی پا خپلا شان ده تشبیر وجه نانشان لحاظ دا ترکیب خود پا الحسن وجه شو جایز وان ازارب رجل می پا الحسن ورزک خمل کن او وجه ده مناسبت اشتا چه پاشی سی غادی صفت و معرفه بلام پداشی صفت معرفه بلام دای ورطا اسم جنس معرفه بلام مزفر لی دلتا اسم جنس معرفه زکا وجه و رجل خود مجنس بی نو پداشی مناسبت بو الحسن وجه ترکیب جایز بو ازارب رجل سشو روش ازارب زیدین دانش په ورخمل کوله ځکه چې دغه خاصن وجه سره سره نشته ټیک ته مضاف او صیغه صفات معرفه بلم ده خو مضاف نه څه ده پاشه عالم ده په دې شې نسب یې نه کرا ده نه به دي نو دی وجه صدا ترکیب ځکه چې ایسو و انما جازا په تحقیق سره جایز ده څیک جایز ده ازارب الرجل یعنی کان القياس قياس خدا و عدم مجاز چې دا نه جایز ویلې لانتفاع التخفيف ویل ایسا تخفیف لزوار تنوین بلام زکا چپا زارب شا تنوین خدا لفلام دی وجہ نا دائی لیکن نا ہو جازا لیکن دا ترکیب بیاہن جائز دائی حملن على وجہ المختار دا محمول دائی پا وجہ مختار فی الحسن الوجہ پا الحسن الوجہ کی موجہ ورادو تام دی برسل دائی پر حمل دائی او مختار وجہ هو جر الوجہ بالاضافت چی دا وجہ بالاضافت میں سو کرتو وفيه وجهان اخران بداش دوي وجه نري هوي رفع على الفاعليه يو ونصبه على التشبيه المفعول دوي هو وجد حمل صدو اشتراك ما في كون المضاف صفه يم او مضاف له جنس معرفين باللام دش ترى شديد كمان وهذا الاشتراك مفقود بين الزارب زيد والحسن وجه بداش دا اشتراك نشتا كشتا نشتا فقياسه عليه قياس مع الفارق اس كذا الزارب زيد فالرجل والحسن وجه كيس كاو دا قياس مع الفارق فارق سفرا صاحب یہ جو دا ازار بزیدن وہ مانا جنہیں مانا تخفیف نشتا بے ازار بو قابل جائز ہے ازار بو مضاف تکافتا او کوئی تخفیف نہیں ہے ازار بو کاف جائز ہے ازار بی جائز ہے ازار بو حج ہے جائز ہے او سارا دیکھ سے پشتر نشتا تخفیف نشتا نو ازار بو زیدن سرے جائز ہے پرسا کو جو بل دو چ ازاربو کا یا ازاربی اور خدا زلوڑ مضاف نہ ملا ازاربو اسم فاعل لائے ضمیر فاعل سے کب ضمیر منصوب متصل مفعول بھی رہی تو چلو مضاف مضاف نہیں کا او مان لگا سچ سبوی سب یہی سبوی سب دا مضاف مضاف نہیں ملے کا دا او مان لگا سچ سبوی سب یہی بے دا میجو دا سوشوا چ دا زکا میج جائز بھی پوچھا کنا دا ازار بوکا چه دم پا زار بوکا ورسکا ورحمل آقا زار بوکا چه الف لام ندی پی داخل دم پا ورسکا خمل میکو زار بوکا خو جایز و نو ازار بوکا سشن جایز شن ازار بی جایز شن ازار بو خو جایز شن شا پا زار بوکا دی چه ورحمل کن نو زار بوکا در کیب جایز دی ویچه جایز دی پا داشت تخفیف ویچه دولتا تخفیف نشتا زار بوکا چه تخفیف نه درو استره زار بوکا شو کوئی تخفیف تخفیف نیه ایسا غا تنوین بیا او چه پا اضافه سره نه دهی اپا اتصال سره دهی چه غا معمولی زمیر و اپا متصل شان ده اتصال ده وجه نه تنوین وزا که تنوین پا انفصال دلالت کو او زمیر چه متصل ده اپا اتصال دلالت کو ده اتصال و ده انفصال منش خمان افاد وان ده ایگه اتصال ده وجه نه تنوین لره شا تخفیف نه رو ایس تخفیف نه رو بدا ایسا بدا ترکیبی چه ده ده داست یهی چه کل اسمای فعیلین چه دی دی و زمایر تا زمایر متصلات کل اضافت کو او داس معمول چه معمولی زمیر متصل بی چه کل او داس دی دی اضافت کو بیا دی دی ستی دا اضافت کو اگر که تخفیف نوی ها پشه دا دی دی زکا چه خود متصل زمیر دن خواه خود چه اتصال سر خود انفصال او منافت نو دی وجه را دی دی دی تنوین نو آغا تنوین اده اتصال دی وجه نرخ لگا نو دی اتصال دی وجه چونکہ ہاں اتصال و اضافت وی سرا ٹچ لگے دلی بالکل دے اتصال سرا کو اضافت ہاں وہ ستی دیکھ دے آ تخفیف بس دا سبول لکا دے اضافت رکھ دے اضافت اللہ تخفیف تا اینا خواہ زار بکا دے دی جائز کا نو چی زار بکا جائز شا سرا دے دی چی تخفیف نہ دے پھر غلائی نو ازار بکا پا زار بکا برسا کا ورحمل کا دام جائز شایسا ازار بزید مجھے بینشو ورحمل کا والا ځکه ته خرج ته مضاف سیاد اسم فاعل خو مضاف له هو ضمیر متصل نه دی اسم ظاهر دی بالکل مدان شبر خو متصل دی دروشنه ایسا خدا اس وکا چې ازار بوزیدین یا فزار بوزیدین اتسکا خمل کا خمل کا فزار بوزیدین شي سم مغاده یاد دي دادی ته و چې بچ پامه ور خمل کا چې ته پتا جایز بده بدات څکې ویل لګاوي چې واشر تو اتجری مضاف یعنی تعریف بالکل بدا کې لګاوي چرته خو دا کې لګاول دا به نو ضرورت نه و ویل سم ډیر چرته متوجه شي و ازاربك يعني انما جاز ازاربك مع ان القياس عدم جوازه سراد چې عقل خود قياس د سچ د جایز نشله معرفت د قابوس وجه مته ولا چې څنګه به وکړي تعریف اند به وکړي تخفيف وکذا شبه نرنګ مشابه ازارب چې ازاربي ده یا ازاربو ده وغير ما في من قال دا جایز ده خو في من قال په یک چش جایز ده ای په قول من قال ځکه دا جواز په قول من قال شنه په قال شخه په من شخه نه ده في قول من قال په قول دي جاشه چاداسی یعنی سوی واد بھائی انه چ ازار بوکا ازار بوکا ازار بو ازار بو سے پازار بو کشه مضاف ہوندا سدا مضاف دیا دو نمن کال ند پ کو لی چ انه غیر مضاف چاداسی جدا مضاف نہ رہے ول کا مرسوب المحل علم فولیتا وینی او تنوین جدا دا مخذوف تے اتصال ضمیر لل اضافه دے ایک پ کول نہ دے ایک چ پ کول بندے چ چ دس بھی مضاف بل لک سی کی بھی فانه لا یحتاج جواز الى الحمل چ سی کی جائے مضاف بھی بے حمل تصرشتا حاجات نشتا نو چې کی مضاف بلی آیه چې حملا علی ضاربک دا مش حمل کوي ضاربک باندې فضاربک ال محمولیته دا عبارت چې وي دا څنګه وي وې چې دا حمل انت دا تم دې تنوین درو کړای دي منسوب دی نسل دې ته بیان کړي چې دا نسل یې بنا بر مفعول مفعول مطلق تای دا حمل المفعول مطلق تای هیڅ چا دې پر اجازه دې پر دولت ایسا سره ولا خانه تراس چې دا ځکه رمانه چې د اجازه د پوره د حملن څه ده مفعول مطلق ته مفعول مطلق څه ده مساله زده کې چې مفعول مطلق ته پوره د نسب د پوره تقدیر د لام څه ده شرط ده مفعول مطلق نه مفعول له مفعول مطلق نه مفعول له مفعول له ده دا اجازه د ویل جاي شوې ده لواج د مفعولونه نو مفعول له شو بالکل ا مفعول له باندې دا اعتراض چې مفعول له د پوره د نسب د پوره تقدیر د لام شرط ده او د تقدیر د لام د پوره څه شرایط دي چې څه راځي ته وښه څه راځي چې درې دي واه ورځ د مخ خدا مفولوج مرسبه کوي تقدیر د لام ورته شرط دی ځکه چې لام چې ذکر یو مجرور شي او لام چې مقدر کوي چې شرایط دي یو د مذول سبب ویر دی ارشه مکمل دا دی مړه درې شرایط دي مدریت کړ دریش رایتی لام چه مقدر گرزی دریش رایتی مفلاوش یو کم شرطی نا دی یو خفائل دی فیلم معلل بیهی او دی مفلاو یو یو زمانوی باوی اینه او دا مغاوی مفلاو سو دو داوی ها فیل لگا اینه فیل وی حدس وی عین و نوی چو نوی عین برنا تک دیر دلام دای دا چه که قبل آئی رای زرب تو تاگیبا خبر پشکڑی وی نو وس دلت اعتراض ور دی شي چې ته د حملن د چا پر مفعول له بلی اجازه دې پر اجازه دې پر اجازه فاعل څه ته ازاربوکا و انما جاز ازاربوکا او حملن د ازاربوکا ور حمل کړی شوې دې پچا باندې پچا ازاربوکا باندې پچا باندې ازاربوکا باندې نو حمل کوي څه په نخيون په ور حمل کړی نو د حمل فاعل څه غوښه نخيون شو نو کیو څه کوڅه فایل شه او د اجازه فایل څه ته ازار وکړه نو فایل یونس چې فایل یونس نو تقدیر د لام د پوره چې کوم شرط واخونه شې نو چې تقدیر د لام شو خپل مفعول او منصوبه راګرځي به مفعول او څنګه شي به تاسو ته مفعول او به منصوبه به په تقدیر د لام سره او تقدیر د لام د پوره خدای شرط چې فایل د فعل مفعول معلل به او د مفعول او فایل څه وي یو او فایل ته یوند د اجازه فایل ازار وکړه او د حمل د پوره فایل په نخوین دي دا کاجه دا ورو چې حمل په مرای مصدر مبنی للفاعل وای دا حمل په معنا د محمولیت سره راي حمل په معنا د په حال او محمول لوجد محمولیت ته دي ازار بو کا چې دا محمول ګرځدل دي په زار بو کا نو محمولیت به د چا صفت دا د ازار بو کا محمولیت چا صفت په شکل نو محمولیت فاعل زار بو کا او د جزا فاعل څه ازار بو کا بالکل ترکیب څه شو جائز شو فاعل دی فعل معلل به او د مفعولو څه شو یوشو ایسه په موشه سره شو خو د حملونو د غاز ذکر کړه ورته خو د دا حمل وجه ورته د غا واجب ورته حمل په معنا دی محمولیت سره دی و چې به د ورته مصنف تعویل نو کده تاسو د اشاره وکړه چې کده شي ورته څه وی ویرا شي دی انسان خو د نسیان نه دی انسان د چا نه دی نسیان نه دی په شکر مې اچھا حملا ال محموليه كي على ذلك فتح الفاعل المفعول له والفعل معلل به يعني جازا نبوي اذا تشك بيان النور تبقى وجه تلشك غير توان سخري وبيان وبيان اذا انهم اذا وصلوا اسماء الفاعلين والمفعولين يدير ذا قانون داي اما نقين ذا طريقه دو شكل دي متصل غرزوي اسم فاعل يا اسم مفعول وبدي خلش مجرد بيان اللام دشنا اللام بمعاملات هذا قبل مفعولات سرا ودا مفعولات وكانت مزمرات متصلات وزمائر متصلاوي تشوي زمائر متصلاوي نو التزم الاضافه دي اضافه بش غرزولا لازم غرزولا دي والا مين زرو او دې نه کسيله تحقق تخفيف چې کا تخفيف شتا او کا نشتا نشتا فقال زارب کسي دې سي اي جائز دي اچھا و ان لم يحصل التخفيف بالاضافه دي اگر کا تخفيف نه خسر شوی بچا سره بل بنفس الاتصال الضمير زکه دې نفس الاتصال الضمير د وجه زکه چې اتصال او انفصال منافات سره نو ثم لم يعتبر التخفيف في زارب کا فزارب کا شچ دې تخفيف ته اعتبار ورنه کا وجوزه بدونه او دا زارب کا بغیر به تخفيف نه څه کا جائز کا نو حملوا الزارب عليه الزارب بکای په څه کا زارب بکای ور حمل کا ویل انهما من باب واحد ندی و باب ندی څنګه دی و باب ندی حيث كان كل منهما اسم الفاعل هر یو اسم فاعل هدا او مضاف ته الى مزبر متصل مخذوف تنوینه قبل الاضافه چې په هر وشه تنوین حذف ته وقشه دي چنا اضافت نه لا للاضافه اضافه وجنا پوښه کړه ایسا چې داس په حمل کوي خدای د مول عبارت زار ابو زید سبا یې دا فرا سبي چې خدای په ورڅکا حمل کړه دا کاج دا کې اسم الفارق تای دا کې اسم الفارق تای ځکه چې مناسبت یې سبا انما لم يحملوا ازار ابو زید عليه دا نه کپ ور حمل انه ليس من باب واحد ندي و باب نه ندي دا دی و باب نه ندي ندي پیر تراس او چې نه ځه دا دا زار ابو کاشي زار ابو کدا پسه زار ابو کدا ته په دغه مخ شخته نیو په زارې بچ کم ته ورته لګولای نه ها تمه اوس پدا پوي کا چې ته چې د تنوین په اضافه سره نه دی غوړ زدلای او د اتصال زمير د وجنا ته زدلای دی دا باندې مت دلیل ویا چې پدا دلیل زکا د زارې بو سره چې زکاف سرهنګ لګاوک شکل او معمولی زمير متصل وی دا چې سرهنګ لګاوک اضافه مې نه دی کړای ها تدوین ایمان د سوي درکوي سوچ کوته چې کړه او داس نشي کې د لکه مخه تنوین و زمير به کوم متصل او بیا څه و تنوین و خو بیا چې کلام اضافت ک بیا به ور تنوین څنګه درکو به خداس کې دای شو چې زاربون کا زاربونو دغه تصور کې دای شو سره چې د چیر دغه تصور نشتا تصور منا دا منا چې داس وکړي کده یې نشي وکوې نشي کده تصور وکوي نشي کده داس تصور چې بیا موزیل لوکو ګرځي ویلې زکا چې بیا خو زکا متصل شنا زمير متصل خو بیا شنا زکا زمير متصل ګوښه نه استعمالېږي چې څه پر دې بچا پر سنوي شکړه نه دغه د مختاجي مقابل ته نو سمې په زمير متصل راځي تصویر چې زمير مقابل فعل دی اسم تصویر مختاج نو چې مختاج شان اس کته داسې چې دا اصل زار بون کاو به موږ کله اضافه کوو به تل به زار بون دا دغه تصور نه شي کېدای کاف دې ګوښه استعمال کو زمير متصل ګوښه استعمال نه دی دا پاتا ورګه دا چې تنظیم په اضافه نه دی ورته تلای په چا ورته تلای په اتصال دی زمير دی وځي اتصال دی وځي نه به وځي دا یې چې ودلیل دلیل په دې خبره نه څه کوته ترونه چې دای په زارب کال اتصال کافی د دې اتصال د کافی وجه نه د لاله اضافه دي نه دي شته وجه نه اضافه دي دلیل په دا باندې ان حال اوس کته د اضافه دي کدا په اضافه سره غرد د لاله کنه نه بای د خدای مناسبه او ان تصور ذالک اولا چې اول د دې تصور کده شه علاوه جن په داس طریقه سره متصور و یکونو ضمیر منصوب به مفعولیت چې ضمیر منصوب به مفعولیت وای او ثم یضاف به من تصور و یقال زاربون زاربون کا به ولای کما ی تصور زاربون زیدن زاربون زیدن ولاجه زاربون زیدن زیدن بیا غن اورس زارب ته مزاف کا زارب زیدن ولاجه کنا بالکل خو په دبر شو به دا تصور کده شه او سره د چې دا تصور نشي ثم اضافه يقال ضربن ولا يتصور ضرب كا ضربن قاعده تصور نور ضربن كابته نذر دي لذا كاف بغير بمقصد متصل كلام دي غنا بغير نرجه استعمال فعلم ما طور كان الناس كتت ذات من خاصه كسوى يقول اتصال الكاف الى الاضافه دي فش كان بالكل دي شيء سبب الله خبرنا ان ضرب كاش بلا بلا طريقه سرا تنوين بش بلا ضربن كاي نبي يا ده پاس ضربن ايا كاويا يا ده پاس شدا است ضربن ايا كا ضربن ايا كا تنوين رغا كان ضربن شر اسم فاعل او ايا كاي مفعول به نشا منصوب هدا بالكل يس تصور صحيح هدا ذكا ضمير منفصل بالكل منفصل شو تنوين داني يور عامل معمول شو كان اسم ضرب تصور كا چه اضافت مو کو ایا کا ضمیر منصوب منفصل سو اپچہ بدل سو متصل بدل سو داس نشی بے چه ضرب ایا کا داس مو بے ضرب ضرب کا شو بے ضرب کا میں پر سکو تای و دا داس کو دیش نہ پبے دی بالکل داس چا وجا داس دو وی دی دو کیم دے ولکائن ایا کولا اچھے پرداس کائل پرداس جے دل مالا ہے جو دا ویلند جے دا دا ویلند جے دا ان کنا اصل ضرب کا ضرب یا کو للفصل پیش کرنا بے تنوین ثم اضیف حذف التنوین بیا اضافت حذف التنوین شو صار ضمیر منفصل متصل ضمیر منفصل سو کرتا فصار ضرب کا وخصل التخفيف جدا لتخفيف شرو ايضا تنوين لرشا منفصل بچا بدل شا متصل بدل شا ثم هم لا ضربك عليه لانهما من باب اخر حيث كان كل منهما اسم فاعل هل اسم فاعل مضاف ضمير متصل من غير اعتبار حذف التنوين ما صار دي تنوين حذف شو عند قبل بعد دنا شمج اعتبار حذف التنوين قبل الاضافه تش ده تنوين حذف شو ده مش اضافتنا لا الاضافه اضافه وجنا لا حذف شو بشكنا چدا مز دایته بار نو کیته نو د زفت د مقصد دی نه د بلکې د زفت وجه نشو پېژه کړه چا تاسو کړئ څنګه شګلې تخفیف اگې کنه وروه لیکن تو جو ورته وکړي چې سا داس نه مونږه تخفیف خو مش چیرن دی لاله چې په زفت سره داس تخفیف رز چې منفصل ضمیر په چا بدلاوي او متصل بدلاوي دا ودی نو وای تخفیف کو اخو اپر نه ما څه قسمه تخفیف هم دا بیان کړه و جو ضمیر خذو کای معمول ضمیر خذو کای په عامل شو مصدر ګرځي یا په عامل شو تنوین یا کما کم نه اعلی کی دا تخفیف دا خچره نه متصور شو لہذا دا نو تخفیف نه دی ها پېښه کنه اچھا ثم کم ولم يحملوه ازارب زيدين او پتش ازارب زيدين ځکه نه لانه مالزم من باب واحد دا دی باب نه دی اس سا کتو سره سوچ کولای وی دا وان میر جو بنا وکړل د چانا د فراسه ا فراسه هم نام دا دلای د جو غا دلای له کوم میر نه څوکړو جو بنا کړو جو بنا وکړو دا یی چې کدا سه کې د شجدار ای وزن د مستقله څو ګرځاو مسله وګرځاو ازار بو رجل زنت مسله وګرځاو ازار بو کزن څو ګرځاو مسله وګرځاو الواهب المئه الهجان وعبد ازن څو ګرځاو مسله وګرځاو او اگر په زمنن دی فراسه پرو جو بنا رشی پشه خو زری جو بنا ما ګرځاو څه وګرځاو زنت مسله وګرځاو بیا څه کیږي ازار بو دا کیو مسله ش الواهب المئه دل جدا بردا یو مسله ادو چکلا یو اسم وی مجرد دلام نوی او په داسې اسم وی راتف کې چا معرفه بالله وی او اختا بل مو اسم صفت مضاف معرفه بالله وی نو داسې ترکیب سي چرای جائز دی زکه چې په موتوف شایع کې څه جائز دي چې به ذات نه دی جائز په موتوف نه لشي نه وی جائز او په موتوف شو څه وی لکارو بس شاتن و سخلتها نو سخلتها په شاتن باندې راتف تو کړو بالکل او دلته یې سب دا ترکیب جائز دی او ډایرک روب سخلتها جائز نه دی نه دی مدازن ته مثلا ازار بکر ازار برجل زن تم مثلا کا داسا پرش بالکل نو یی کسا والا پوش ان حمل لك وله میز دا کول چ وضع فعل وه اول واهب المئه لجان وعبدها او دا کول چ ازار برجل او دا کول چ ازار بک حمل على نظرهما دامش په نظرین ور خمر کول خدا غون میز زو کردا ول ال عجبا دامش په شاور خمر کول جوابینا اشاره عن استدلال الفراء چدای دلایل ګرځول په جواب ازار ابو زیدین دی جانب مصنفنا علا موافقه بعض شریکین زن شریکین موافق مزاو کې شریک رضی داس کړی وی او داسه جایز ولا کا ای وجا دلا کا دا دوی پر جایز انت جلا كل واحد منهم اشاره الى مساله واحده كده غش مسلم وهل غش مستقله مساله وغرضه مناسبه للحكم كده حكم سرسده مناسبه ده نو ازارب زيدين ممتنع ده فخبرك نا بالکل ها حكم سده چه امتناع ده ازارب زيدين ده 110 مساله وغرضه چه سره مناسبت لري نو معنا دي کول جو ضعف الواهب المئه لجواب ده ادغه معنا وزاشلا چه انه ضعف ده جاي ده ضعيف تيات فر مجرد عن اللام چوی اسم مجرد عن اللام یا المحلا بلام او پدا سے اسم عبارت وکاو چا محلا بلام یا المضاف لی صفت جدت اضافت المضاف علیه چو دگی محلا بلام تا اضافت شوی صفت دی چا دی صفت مصدرت بلام او پلام دی چوی لامی بی ویلی لیانو بی توسط العطف زکا چدا پا وسطا دی عطف سرطو سیرو مثل از زارب زیدین دی چا گوندن گردی دی زارب زیدین مقصد دا چدا ترکیب جائز دی خسارا دی چا دی زعفا او دا کول شایسته به ضعیف ته وته وي خو چې د زارب زیدین غوند شخو زارب زیدین خو ممتنه وغدا د تشي ممتنه شي و چې ممتنه کاوي ځکنه چې اندر احتمالات دي بشه احتمال د نسب وبشه چې خمل کده ماخل دی میاتن مده وښ کرا او یا و په مراد چې سره کا ما سره کا یي بدل وک کا د احتمالات دي بشه کرا نو دی وجنا و ان علم يحكم عليه بالامتناع بل بالضعف د امتناع حکم نه بوګه د شان بوګه د ضعف بوګه لبیله لانه قد يتحمل في المعطوف په معطوف شکل وخت برداشت کوو شي هغه خبره لا يتحمل في المعطوف عليه چا په معطوف عليه شي نشي برداشت کولای لکه په روبه شاته نه وسو واخیدا نه ته فهم ما فيه نو بده سره د فشاغه من ته وهم شایبات المصدر على المطلوب چا کی مت وهم در مشایبات المصدر على المطلوب اته وهم پر تشو د فشا على تقدير الاول او تقدير من قدرت لك نه شو وارجع كل من صورت الاخرتين او تشو درس دو صورتنا الا مساله ظاهره ته یو خو بالکل غوښه مساله متبر ګرځول ستدي ها ظاهر او کته چې بیا رد په فرامه دي و چې زمنن په شتر وسی رد ورسی پکې وایي ته زمنن رد او الفراف له استدلال به ما چې پتا سره دلیل نشي پتا مده رد هر دلیل چې خدا هزار ابو زید نه غند نه دای د دې غوندې نه دای نه دای هوګیا خبره مساله زده کې یو موصوف فی بل صفات وی یو موصوف سی اضافت و صفات ته او د صفات اضافت موصوف ته دا جایز کړه نه چې نه نه دي او سمې جو دروشه چې جایز وي دا کچا وي خو په صفاتیت نه وي دا قانون ځکه چې موصوف صفات چې وي په صفاتیت پته سارا دې دې چې دای موصوف ته د بلې صفته په دښم شته یو بل تاسو کې اضافت کې دا دې چې موصوف ته په چا باندې و باقي بلې په موصوف یو باندې او صفات په چا باقي بلې په صفاتیت باندې او دې سارای بیا تاسو کې اضافت کې دا دې ویلې ځکه مفاد دې هر یو ته بل نه غیر دې مفاد ہے ترکیب توصیفی غیر د مفاد ترکیب اضافی نه به موصوف صفت متحد به ذات وی جاءنی رجل عالم رجل عالم شهیدی او مضاف مضاف لی میشه شهیدی مغیرات دکانه دو او بل خبر ادا چې موصوف صفت شه د صفت سوی پشه ذات لخال نه وی پشه خلیل لخال د چوی د صفاتیت وی او مضاف لی هو ذات وی مضاف لی هو ذات وی ذات وی نبا بده او بلا خبره دا چه اعراب شه منافات تای صفت اعراب خود موصوف خونده بی او مزفلی همیشه مجرور باشه دا لحاظه موصوف صفت چه ویان صفت موصوف او ایغه بعد وجه تا چه دا مزاف قوان ده نیجه ایسا اعتماد کنه بلکل پیشه کنه بده ولا یضافو نموضاف کردی موصوف الى صفت مع بقای المعنى المفاد او سره چې معنا مفاده به ترکیب توصیفی څه دو به خالی یا په خپل حال باندې ویسو پوتی ویلې ځکه کل من هيئته ترکیب توصیفی هر یو کا ترکیب توصیفی دی او قاعده په دې معنا اخر دی هر یو د پر کوشش معنا د لایق ما خدمه مکمل اخر چې یوه بل په دې باندې نداری ولی هاذ المعنا بعینه په دغه معنی دی وجنا اضافه صفت ها چته نه یې ها لا تضاف صفه الى موصفها فلا يقال ذات نشو ولا چې مسجد الجامع مسجد له جامع المسجد الجامع المسجد موصوف الجامع ايش ده صفته صفته موصوف صفته او چتي هي هات دي موصوف صفته او ده غير مسجد بتا جامع تصك مضاف كده نند جي ده تركيب ده جي بالکل نند جي مسجد الجامع بمعنى المسجد الجامع جرد قطيفتين جرد قطيفتين قطيفه جرد قطيفه پټ کې ته جود منا زور دای اضافت صفت وچا تاوکی موصوف تاوکی بمعنی کتیفت جردن او معنی دے کتیفت جردن خیر خلاف دا چا ما زده دا یی بسرینه کوفین زه ای آیه جایز بری خلاف الکوفی فین مجد الجامع عندهم معنی المجد جمع جرد قتیفه معنی قتیفه من غیر